به پای خیز تو را گر سر تماشایی شد شمره تو بر خرمن جانم، دل آب دریا کرده ام چون موج سرگردان. کنون دور از آشیانم.